वे अर्थात असुरगण वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होते हैं और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तात्पर्य, असुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत माया जाल है, इसका ना कोई कारण है, ना कार्य, ना नियामक, ना कोई प्रयोजन, हर वस्तु मिथ्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखते हैं वह केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण या सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े खुशहाल होते हैं। अतएव वे ज्ञान अर्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठा। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार या सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवद गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूर्यते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान में विश्वास नहीं करते। कोई भगवान नहीं है, जगत चलते रहते हैं, तो कैसे ऐसे? कोई कारण नहीं है, असुर गण ऐसे कहते हैं। ये एक आधुनिक बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल आधुनिक विज्ञान के अनुसार ये मत प्रचलित है। बहुत पूर्व काल में भी अज्ञानी नास्तिक गण थे जो बोलते थे कि कोई भगवान नहीं है, जगत ऐसे ही होगा, इसका कोई कारण नहीं है। प्राचीन काल में एक नास्तिक प्रचारक था, चार्वक, जिसका सिद्धांत था जगत को भोग करो और क्या है, विनम कृत्वा घृतम विवेत यावज जीवत यावज जीवित सुखम जीवित भस्मीभूत देहस्य किमन्यत् किं पुनः आगमनो भवेत् किमन्यत्। और बोलते कि जब तक रहते हो घी पियो, घी को भोग करो, विनम कृत्वा उसको विन करो, खरीद करो, चोरी करो, जैसे तैसे हो घी खाओ और सुखी रहो। तो भविष्य के लिए सोचो मत, चिंता करो मत, क्योंकि वो शरीर तो स्मशान यात्रा के पश्चात उसका अंत होगा और वापस आना उसमें कोई सवाल नहीं। और अगर ज्यादा जीवन में ज्यादा घी खाते हैं तो स्मशान घाट पर तो अच्छा जलेगा नहीं, ज्यादा घी खाने से। तो श्रील प्रभुपाद मंतव्य किया कि प्राचीन भारत में तो नास्तिक गण कम से कम शाकाहारी थे, तो चार्वक नहीं बोला विरंखित बा मांस खाओ, ऐसा नहीं बोला, तो घी खाओ। तो एक विचार है कि खाली शाकाहारी से तो कोई साधु नहीं होता, ना शाकाहारी नास्तिक भी होते हैं। आजकल कम से कम भारत में कम से कम दो बहुत लोकमान्य हिंदू नेता है जो हिंदुत्व का प्रचार करते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। एक है महाराष्ट्र में और दूसरा है गुजरात में, जो बड़े राजनीतिक नेता है जो भगवान को नहीं मानते, हिंदू धर्म का नाम से वोट मिलते लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार करते हैं कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। तो यही हाल है, गर्व से कहो हम नास्तिक हैं लेकिन हिंदुत्व का नाम से हम वोट मिलते। हिंदुत्व का मतलब क्या है? भगवान नहीं विश्वास मत करो और सब मुसलमान को हत्या करो। तो ये सब असुरिक बात है, एक्चुअली ये क्या है, पगलामी है, तो कोई भगवान नहीं है। तो नहीं बोलते हम, ऐसा नहीं बोलते हम, बोलते ईश्वर परम कृष्ण सत्यदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, ईश्वर ही है। वो ईश्वर कौन है? कृष्ण, उनका सच्चिदानंद विग्रह है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यदि भगवान सभी वस्तुओं का स्रोत है तो भगवान का स्रोत कौन है? तो ये भी मूर्खों का प्रश्न है। तो भगवान ये शब्द का मतलब है जिनके कोई स्रोत नहीं है वे सभी वस्तुओं का स्रोत है। बाकी अगर भगवान का स्रोत है तो वो भगवान नहीं है। अनादि आदि वही गोविंद सर्व कारण कारणम, तो केवल मूर्ख पगलामी है यही बोलना कि कोई भगवान नहीं है। तो यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर सब कुछ परीक्षा करते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं, हृदय हरे कृष्ण हृदय का स्पंदन होते हैं, श्वास होते हैं, मस्तिष्क का चरण है, और हम मैं बोलते हैं कि मेरा डायग्नोसिस है कि तुम मर गया हो, तो कैसे डॉक्टर है? तो सभी लक्षण है कि प्राण है। तो इस प्रकार वो अगर हम जगत को देखते हैं तो हर रोज सूर्य का उदय होते हैं और चंद्रमा मर जाते हैं, अभी तो अमावस के तरफ हो रहा है, कृष्ण पक्ष हो रहा है, कृष्ण पक्ष के पश्चात शुक्ल पक्ष होते हैं और बारिश होती है। तो सब व्यवस्था है जगत में, सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं। और यदि हम कहते हैं कोई नियामक नहीं है तो ये क्या पगलामी है? तो हम भगवान को नहीं देखते लेकिन कि भगवान है वो निश्चित है। अगर कोई नियामक नहीं था तो कैसे नियम है? ये सब वैज्ञानिक क्या कहते हैं, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान क्या है? तो आधुनिक विज्ञान का मतलब भौतिक प्रकृति के सभी नियम को क्या बोलते हैं, अन्वेषण करना। तो अगर नियम है तो नियामक है, नियंत्रण है, लेकिन मूर्ख लोग बोलते कि कोई भगवान नहीं, ऐसा बोलते क्यों? एक्चुअली वैज्ञानिक तो सबसे बड़ा आस्तिक भगवत विश्वासी होना चाहिए, क्योंकि सब उनका ज्ञान साधारण व्यक्तियों का ज्ञान से ज्यादा, तो उनको सबसे बड़ा भक्त होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। लेकिन अविश्वासी है क्यों? जो स्पष्ट, जो अशिक्षित लोग के लिए स्पष्ट है तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि चौरस ज्ञान प्राप्त करने से लोग का दंभ बढ़ते हैं। एक्चुअली कोई कारण नहीं है जिससे भगवान का अस्तित्व में अविश्वास होना, तो पूरा कारण है जिससे विश्वास होना चाहिए। परंतु दम्भ अहंकार से, अहंकार अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो अहंकार से मूढ़ा लो तो जितने बड़े ज्ञानी होने के पर वही मूढ़ा है, मूर्ख है, यदि भगवान की अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम इस वैज्ञानिक युग में हम बुद्धि के द्वारा, विज्ञान के द्वारा भगवद गीता का प्रचार करते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते कि खाली विश्वास करो, हल्का विश्वास अंधविश्वास इस आधुनिक युग में नहीं चलेगा। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार किए थे तो बहुत सारे युवक युवती प्रभुपाद के शिष्यत्व ग्रहण किए थे, और उस समय बहुत पादरी प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट जो प्रभुपाद से पूछे कि ये क्यों, हमारा धर्म जो हम बचपन से ये सभी युव पीढ़ी को प्रचार किया, तो क्यों हमको चढ़ के आपका मत ग्रहण करते, ऐसा होते क्यों? तो प्रभुपाद बोले कि आप लोग केवल विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो कहते हैं, लेकिन क्यों भगवान को विश्वास करना चाहिए तो कुछ भी नहीं बन सकता। तो मैं स्वयं बचपन में सुना कि यदि गॉड में विश्वास नहीं हो तो चिरकाल में नरक रहना पड़ेगा। तो बच्चे के लिए ऐसा प्रचार चलेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा होके तो अविश्वास की ये क्या है, किस प्रकार आप ईश्वर है जो अपने संतानों चिरकाल पर नरक में डालते, किस प्रकार के, किस प्रकार की पिता है, कितना निष्ठुर है। तो मैं विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सुना कि ऐसा है भगवान, एक्चुअली प्रभुपाद के श्री चरण आने के पहले मैं स्वयं सोचा कि तो अवश्य ही ईश्वर ही है, लेकिन चर्च वाले उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ईश्वर ही है लेकिन वे ही दयालु है, और हमको बार बार अवसर देते हैं, अर्थात एक जीवन में यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो भगवान अगला जन्म में अवसर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक जीवन में हम जो करते हैं तो उसके अनुसार विचार होते हैं और कोई अपील भी नहीं होते, कोई अपील नहीं, तुम नरक जाओ, कभी भी वापस आने का कोई संभावना नहीं है। तो भगवान ही दयालु है और हमको जितने भी अवसर, मतलब जितने भी जन्मों में हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो जितने बड़े असुर होने के पर भगवान उनकी दया से हमको बार बार अवसर देते हैं उनकी भक्ति में आना। तो भगवान ही है, तो कैसे समझना चाहिए? तो ये सब लक्षण है, भौतिक प्रकृति के नियम के द्वारा भगवान की अस्तित्व ये सभी बाह्य लक्षणों से हम सर्वप्रथम भगवान की अस्तित्व का अनुभव कर सकते। इसलिए इस भगवद गीता में भगवान कृष्ण अनेक अनेक दृष्टांत दिए थे जिससे हम इस भौतिक स्थिति में भगवान उनके लक्षणों के द्वारा देख सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धिमथाम अस्मि, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि में हूं, तेजस तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी लोगों का तेज में हूं, रसो हम अपसु, जल का स्वाद में हूं, प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, सूर्य और चंद्रमा की प्रभा में हूं। तो ये सभी बाह्य भौतिक लक्षणों के द्वारा कि सृष्टिकर्ता ही है, जगत के पालक ही है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। तो कि ईश्वर है इसको समझना चाहिए बुद्धि के द्वारा। और नास्तिक गण का विचार है कि हम बहुत ही बुद्धिमान है इसलिए हम ईश्वर की अस्तित्व को नहीं मानते। लेकिन वास्तव में सबसे बड़े बुद्धिमान लोग भगवान में विश्वास है। ऐसा है कि कुछ लोग जो भगवान भगवान बोलते हैं और ऐसे लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन कि ऐसा ढंगी है तो ये कोई प्रमाण नहीं है कि कोई ईश्वर नहीं है। जैसे आधुनिक विज्ञान के द्वारा समाज के लिए बहुत दिक्कत आते हैं, जैसे आधुनिक प्रगति का एक फल है ट्रैफिक जैम। तो ये सब आधुनिक प्रगति के पहले तो बैलगाड़ी का कोई जैम नहीं था। हम कल बरूच से अंकलेश्वर गया, 15 किलोमीटर, 2.5 घंटा लगा आधुनिक प्रगति से। बैलगाड़ी से जाना शायद सुविधा था। तो लेकिन ये कि आधुनिक विज्ञान से इतना सा तकलीफ होते हैं, तो ये भी उससे कोई मतलब वो प्रमाण नहीं है कि भगवान की अनस्तित्व नहीं है। कि धर्म का नाम से कुछ लोग ढोंगी है तो वो प्रमाण नहीं है कि भगवान नहीं है। कि समाज में श्रील प्रभुपाद रामानुजाचार्य माध्वाचार्य जैसे महान महान आचार्यगण आए थे और उनका आदर्श चरित्र से भगवत ज्ञान परिवेशन किया, तो यही एक प्रमाण की भगवान ही है। योग्या भौतिक समाज चढ़ के हिमालय पर्वतों के गुफे में कठोर तपस्या करते, किस लिए? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संभ्रगम्यो वायोर थाभि मनसो मुनि पुंगवानम सोप्यस्त यत् प्रपद सीम्य विचिन्त्य तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जामि। योग्याम का विश्वास है कि आध्यात्मिक गति ही है और उसको प्राप्त करने वही मानते हैं कि वो आध्यात्मिक गति तो इतना मूल्यवान है कि पूरा जगत में सब कुछ जो है वो तो कुछ नहीं है वो आध्यात्मिक गति की तुलना में, और इसलिए सब कुछ चढ़ के कठोर तपस्या करते हैं आध्यात्मिक गति को प्राप्त करने। तो फिर भी साधारण योगियां अवगत नहीं है कि वो आध्यात्मिक गति का चरम स्तर है कृष्ण भक्ति, और इसलिए इतना सा तपस्या करके भी वे भगवान कृष्ण के श्री चरण से बहुत दूर रहते हैं। तो हम योग्यांग से भाग्यवान है क्योंकि श्रील प्रभुपाद हमको ईश्वर ज्ञान दिया था, जो योग्यांग का तपस्या से अतीत है, जो वैज्ञानिक का शून्य ज्ञान से अतीत है। भगवत भक्ति ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद हमको दिए थे, तो सब श्रील प्रभुपाद हमको कैसे सिखाए? तो सब बुद्धिमान तर्क के द्वारा श्रील प्रभुपाद और शास्त्रीय विचार के द्वारा तो श्रील प्रभुपाद हमको आश्वस्त किया कि भगवान ही है और वो भगवान कृष्ण ही है। तो हम पूरा आश्वस्त है कि भगवान ही है और वो भगवान ही कृष्ण है। तो मूर्ख नास्तिक गण जो भी बोलते हैं तो हम ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हम देखते हैं तो कैसे आधुनिक समाज भगवत तत्व ज्ञान का अभाव से नास्तिकवाद से बहुत बहुत दुखी है, और इसलिए हम इस दिशाहीन भगवत तत्व ज्ञान हीन आधुनिक समाज में प्रयास करते हैं। भगवत तत्व ज्ञान भगवत गीता यथारूप के अनुसार परिवेशन करना। तो यही इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत सम्मेलन का उद्देश्य है। तो अभी दिवाली का मौसम हो रहा है और मिठाई और नमकीन मंदिर से बहुत परिवेशित होते हैं, मंदिर के लिए कुछ हित होते हैं तो अच्छा है, लेकिन कि हमारा मुख्य कर्तव्य है इस भगवत तत्व ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान परिवेशन करना, तो यही समझना चाहिए। हरे कृष्ण। लगते कम भगते क्योंकि सब स्टॉल पर है नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा। तो भगवान है कि नहीं डॉक्टर बोलो, जगत को परीक्षा करो, लक्षण है कि भगवान है कि नहीं, क्या विचार है? तो पल्स है, हार्ट बीट है, ब्रेन वेव है, श्वास है। मेरे विचार है कि तुम मर गए हो, विचित्र है ना? तो सब कुछ है जगत में है कि सब लक्षण है कि नियंत्रण है, लेकिन बोलते है कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या पगलामी है? ये पगलामी आधुनिक युग में विज्ञान का नाम से चलते, ये डबल पगलामी है। ये पगलामी है ये बोलना कि कोई भगवान नहीं है, और ज्ञान विज्ञान का नाम से बोलना, तो डबल पगलामी है, विचित्र है। कली युग विचित्र है। चौ को चौरी, साधु को बंदे, फतिक को लगे फांसी, धन्य कली युग तेरी तमाशा, दुख का लगी और हाशा। यही कली युग सब कुछ उल्टे सिद्ध है। हरे कृष्ण। जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा दामोदर, हरे कृष्ण। लगते कोई प्रश्न नहीं है, सब आप सब भक्त है, आप सभी लोग को आश्वस्त करने की भगवान ही है, इसका जरूर नहीं है, लगते आशा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।